Karen już za 10 zł z aplikacją Orlen Witaj. Polecają Paweł, Bartek, Kamil, Dawid i Piotrek. Szczegóły na stopcafe.pl. Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Więcej oszczędności na zakupach z okazji 60-lecia Carrefoura na świecie. Do końca października z kartą seniora możesz każdego dnia oszczędzać do 10% na kolejne zakupy. Szczegóły dostępne na carrefour.pl. Carrefour. Możemy oszczędzać codziennie. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 28 października, minęła 14. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Przyszłość mediów publicznych była tematem dyskusji polityków na antenie Trójki. Zmiana unijnych traktatów to zagrożenie dla suwerenności Polski, uważa premier. Po południu czeka nas piłkarska uczta, czyli słynne El Clasico. Wiemy już, że z udziałem Roberta Lewandowskiego. O przyszłości mediów publicznych rozmawiali politycy w audycji Śniadanie w Trójce. Prezydent Andrzej Duda do propozycji zmian będzie odnosił się, kiedy będą miały formę ustawy, mówił Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta. Pan prezydent będzie odnosił się do sytuacji w zależności od okoliczności i będzie poruszał się w przepisach prawa. W tym momencie trzeba będzie zaczekać na jakieś pomysły ustawowe, które już będą zmaterializowane w postaci ostatecznego tekstu. Wtedy pan prezydent na pewno się odniesie do tej sytuacji. Marek Suski z PiS-u przekonywał, że dzisiejsza opozycja, zmieniając media publiczne, zamierza likwidować wolność słowa. Likwidacja możliwości usłyszenia przez społeczeństwo, co się dzieje w naszym państwie, bo oni wprost zapowiadają, że po przejęciu władzy wyrzucą dziennikarzy, którzy im się nie podobają, i dadzą swoich nominatów. Media publiczne wymagają zmian, uważa poseł PSL-u Marek Sawicki. Media muszą być publiczne, a nie partyjne. Ten proces wcale nie będzie łatwy i wbrew temu, co zapowiada Donald Tusk, nie da się zrobić tego w jeden dzień. Tu media te, które nazywane są niby publiczne, stały się mediami partyjnymi i to trzeba odpartyjnić, i to natychmiast. Rada Mediów Narodowych we wczorajszym oświadczeniu podkreśliła, że zapowiedź postawienia w stan likwidacji mediów publicznych jest działaniem na szkodę polskiej kultury i racji stanu. Rada Mediów Narodowych przestrzega liderów opozycji przed wprowadzaniem bezprawia w Polsce. Musimy mieć prawo sami decydować o najważniejszych sprawach państwa, powiedział po zakończeniu szczytu w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przestrzegał w ten sposób przed zmianą traktatów unijnych, która może doprowadzić do utraty naszej suwerenności. Ta idea suwerenności, jakkolwiek ona by nie była abstrakcyjna, da się sprowadzić do konkretnych rzeczy. Wierzcie mi państwo, oni mogą tu z Brukseli nam nakazać, jakimi samochodami mamy jeździć, wyłączyć samochody spalinowe na przykład będą nam kazali, albo co mamy jeść na koniec dnia, jakie podatki płacić, czy dana elektrownia ma być zamknięta. No tu akurat chyba doskonale państwo wiecie, że to naprawdę nie jest niemożliwe, ponieważ już 2 lata temu próbowali nam właśnie zamknąć naszą elektrownię, jedną z kluczowych elektrowni. Proponowane zmiany w traktatach to m.in. odebranie państwom prawa weta w takich kwestiach jak bezpieczeństwo, polityka zagraniczna, obronna czy finansowa. Izraelskie siły lądowe weszły w nocy na północ Strefy Gazy, rozszerzając operację przeciwko Hamasowi. Lotnictwo przeprowadziło najsilniejsze do tej pory ataki na 150 podziemnych celów. W ostrzale zginął dowódca sił powietrznych Hamasu. O sytuacji w regionie mówił w Trójce był ambasador Polski w Arabii Saudyjskiej, Kazimierz Płomiński. Sytuacja humanitarna w samej Gazie jest w tej chwili wręcz katastrofalna. Wojska izraelskie kontynuują działania już na terenie Gazy. Nie jest to wprawdzie szeroko rozumiana i oczekiwana ofensywa, ale są to ataki takie punktowe, które zmierzają do zniszczenia zarówno infrastruktury Hamasu, jak i zlikwidowania całego tego ugrupowania. Nowa odsłona konfliktu izraelsko-palestyńskiego to efekt niespodziewanego ataku Hamasu z 7 października. To spotkanie dla milionów kibiców na całym świecie to coś więcej niż mecz. El Clasico to najbardziej elektryzujące derby nie tylko w Hiszpanii. Dla nas kluczowym było pytanie, czy w dzisiejszym meczu wystąpi Robert Lewandowski, który był kontuzjowany od początku października. Trener Xavi Hernandez odkrył wszystkie karty i wiemy już, że Polak znalazł się w kadrze meczowej na dzisiejsze starcie z Realem. Eusebiusz Smolarek, który spędził 2 sezony w lidze hiszpańskiej, podkreśla, że potyczki Realu z Barceloną mają wymiar ponadsportowy.

proces pokojowy pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem, ponieważ większość państw, czy to zachodnich, ale również mocarstw światowych, w pewnym sensie oddaliło albo przesunęło te rozmowy dyplomatyczne w kontekście Kaukazu Południowego i bardziej się koncentruje aktualnie właśnie na sytuacji na Bliskim Wschodzie. I żeby nie mówić, to najmocniej moim zdaniem cała sytuacja wpłynęła na Azerbejdżan, który to Azerbejdżan kupuje bardzo dużo sprzętu wojskowego, między innymi amunicję samokrążącą w tym przypadku od Izraela, ale z drugiej strony również Izrael bardzo opiera swoje dostawy ropy naftowej na Azerbejdżanie, no bo Azerbejdżan zapewnia 40% dostaw ropy naftowej dla Izraela i czy na przykład ten konflikt nie wpłynie również, no choćby na te dostawy tak naprawdę. W pana ostatnim twicie na X-ie, więc w pana ostatnim X-ie, wszyscy się po zmianie nazwy, pisze pan o rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ-u potępiającej Hamas i tutaj Azerbejdżan był nieobecny. Za Armenia, za Gruzja. Tak, Azerbejdżan był nieobecny, bo jeśli chodzi o kwestię w ogóle stosunku samego Azerbejdżanu do Palestyny i do Izraela, to też nie jest jednoznaczne. Z jednej strony wielu obserwatorów, mi się wydaje, że przede wszystkim izraelskich, szukało w Azerbejdżanie partnera, który mógłby być w tej osi przeciwko Iranowi. Natomiast nie ma co ukrywać, no Azerbejdżan więcej jednak łączy, jeśli chodzi o projekty infrastrukturalne czy regionalne, ale również wojskowe, no więcej i Azerbejdżan ma wspólnego jednak z Iranem. Z drugiej strony, tak jak też wspominałem, no szukało na przykład w tym przypadku Azerbejdżan też, no ma to zbliżenie z Turcją, ale jeśli na przykład Turcja okazuje się takim rzecznikiem względem samej autonomii palestyńskiej, ale również względem samego Hamasu, no to Azerbejdżan też do końca nie może opowiedzieć się jednoznacznie wyłącznie po stronie Izraela, nawet jeśli te relacje się no w tym przypadku no polepszały i bardziej rozwijały, no bo mamy na przykład otwarcie w tym roku placówki dyplomatycznej też azerbejdżańskiej w Izraelu. Natomiast ważne jest to, że Azerbejdżan też powiedział jedną rzecz. Azerbejdżan powiedział, a w tym przypadku minister spraw zagranicznych Azerbejdżanu, Ceyhun Bayramov, dwie rzeczy. Pierwsza, że Azerbejdżan pozostaje wierny islamskiej solidarności i wspiera państwowość Palestyny, czyli nie zajmuje tutaj stanowiska wprost proizraelskiego. I druga kwestia, uważam bardzo ważna, że Azerbejdżan popiera rozwiązanie dwupaństwowe ze wschodnią Jerozolimą jako palestyńską stolicą. W związku z tym Azerbejdżan może na przykład nie uznawać wyłączności Hamasu jako instytucji no, władzy w przypadku autonomii palestyńskiej, natomiast no, Azerbejdżan na przykład nie potępił nigdy Hamasu i nie uznał też tej organizacji za terrorystyczną. Więc no tutaj Azerbejdżan jest w pewnym sensie w rozkroku, bo z jednej strony Azerbejdżan kupuje sprzęt wojskowy i dostarcza ropę Izraelowi, ale z drugiej strony też zajmuje tutaj solidarność po prostu z samymi Palestyńczykami i nie uważa, żeby nasz Izrael jako wyłączne państwo miało prawa do całej tej ziemi w tym regionie. Wiem, że to już nie Kaukaz, ale krążąc na terenie postsowieckim, na tym samym głosowaniu Kirgistan przeciwko, nieobecny również Uzbekistan, tutaj żeby się nie pomylić, przeciwko również Tadżykistan i nieobecny Turkmenistan. Czy w takim razie to jest taki głos, no już nawet dalszy poza Kaukazem? Ja bym się nie doszukiwał, żeby na przykład Azja Środkowa miała tak naprawdę jakiś wpływ albo głos wielki w tej sprawie tak naprawdę bliskowschodniej i no ja bym go właśnie nie upatrywał w kontekście samego Kaukazu Południowego. Ja bym, panie redaktorze, jeśli pozwoli pan, zmienił jeszcze troszkę te kwestie rezolucji, o których pan wspominał, no bo na przykład, co ciekawe, Azerbejdżan na przykład z Armenią opowiedziały się na przykład za rezolucją, która wzywa do ochrony właśnie tej ludności cywilnej i przestrzegania na przykład praw humanitarnych, mimo że na przykład Armenia wie o tym, że na przykład Azerbejdżan atakował, no Azerbejdżan ogólnie atakował teren Armenii, ale również teren Górskiego Karabachu za pośrednictwem też tego uzbrojenia właśnie izraelskiego. Więc myślę, że tutaj kwestia też tej Armenii, jeszcze dodam tylko, że no Armenia na przykład zajmuje to stanowisko właśnie takie też, no nie antyizraelskie, ale jakby dostrzega też kwestie humanitarne, no bo problem Karabachu i same kwestie humanitarne w przeszłości również dotykały Armenii. Natomiast jeśli chodzi o Azję Środkową, mi powiem szczerze, panie redaktorze, trudno się też odnieść, bo nie jest to najbliższy mojemu sercu po prostu region. Więc jeszcze, jeśli chodzi o, powiedziałbym jeszcze dodał, jeśli chodzi o same nastroje społeczne też w obu krajach, czy to w Azerbejdżanie i w Armenii, to ważna jest kwestia, że jeśli Azerbejdżan jakieś konflikty wygrywał, na przykład z Armenią, no to ludzie wychodzili na demonstracje poparcia dla wojny nie tylko z flagami Azerbejdżanu, Azerbejdżanu, ale też z flagami Turcji i Izraela. Natomiast społeczność na przykład Ormian Libańskich na przykład robiła wspólne na przykład manifestacje z Hezbollahem albo z innymi ugrupowaniami też związanymi islamskimi i po prostu palono flagi izraelskie. Więc ja bym bardziej takich nastrojów społecznych doszukiwał w tym, że Armenia może być jeszcze zła po prostu na Izrael za to, że dostarcza sprzęt wojskowy Azerbejdżanowi, a Azerbejdżan niby właśnie to społeczeństwo deklarowało poparcie dla Izraela z tego względu, że dostarczał ten sprzęt. No ale właśnie z drugiej strony Palestyna jednak też jest ważną sprawą. A gdzie jest granica dla Armenii między byciem antyizraelską albo jeszcze nie antyizraelską, a jeszcze nie proirańską? Proirańską? Gdzie jest granica między tym? No ja bym powiedział, że Armenia z rozsądku w pewnym sensie jest proirańska, ale tylko dlatego, że Armenia no, zawiera po prostu i rozszerza kolejne tak naprawdę programy infrastrukturalne. Niedawno w trakcie spotkania formatu 3+3 Armenia Azerbejdżan, no i niby Gruzja, ona jest w tym formacie, ale zbojkotowała te prace, natomiast też byli przedstawiciele Iranu, Rosji i Turcji, no to Armenia podpisała kolejne po prostu umowy na rozbudowę struktur infrastrukturalnych, rozwoju dróg, które mają łączyć ten korytarz północ-południe, czyli tych dróg, które łączą Gruzję, Armenię oraz Iran. Więc Armenia po prostu opowiada się po stronie Iranu z tego względu, że Iran po prostu wspiera integralność terytorialną Armenii, natomiast Armenia, z tego co ja pamiętam, nie zawiera też takiego antyizraelskiego stanowiska. Myślę, że może to nie jest za bardzo też po prostu konflikt tak naprawdę Armenii. Armenia może co najwyżej kibicować temu, żeby w pewnym sensie ten konflikt trwał dalej, no bo jeśli na przykład będzie dalej trwał ten konflikt izraelsko-palestyński, to być może zatrzyma to po prostu dostarczenie kolejnych partii broni z Izraela do Azerbejdżanu, a z tego co wiem, no to te dostawy po prostu się w ostatnim czasie zmniejszyły. A w takim razie, jeżeli państwa Kaukazu mają swoje sprawy i swoje problemy, czy jakoś Unia Europejska tam mediuje też? Skoro tak świat zaczął się opowiadać za Izraelem, to czy widzi też to, co się dzieje na Kaukazie? No właśnie, to bardzo dobre pytanie, panie redaktorze, i do tego chciałem się też odnieść, no bo 23 października, kiedy było to spotkanie właśnie formatu 3+3, tych krajów, o których wspomniałem, w tym samym czasie w Brukseli było spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów unijnych w ramach Rady do Spraw Zagranicznych. I co ciekawe, w programie ogólnie tych rozmów miała być kwestia właśnie dalszych kwestii związanych z inwazją rosyjską na Ukrainę, kwestia Armenii oraz Azerbejdżanu i przygotowania spotkania kolejnego pod koniec października w Unii Europejskiej pomiędzy przywódcami tych państw. No i też miała być omówiona sytuacja na Bliskim Wschodzie. I co ciekawe, była rozmowa na temat oczywiście tej inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Ministrowie spraw zagranicznych rozmawiali również o sytuacji w Izraelu i ogólnie w regionie i w kwestiach związanych z Hamasem, ale praktycznie nie poruszali kwestii Armenii i Azerbejdżanu. I te rozmowy w ramach właśnie tego formatu Rady do Spraw Zagranicznych, one zostały praktycznie przesunięte na kolejny miesiąc, czyli sami dyplomaci unijni stwierdzili, że bardziej istotniejszymi sprawami dla nich jest kwestia właśnie Ukrainy i kwestia Izraela. Więc te kwestie związane wokół Kaukazu, one zeszły tak naprawdę na boczny tor i co gorsza, nie doszło do tego spotkania właśnie przywódców Azerbejdżanu i Armenii, w tym przypadku premiera Nikola Paszyniana, czyli premiera Armenii, prezydenta Alijewa, prezydenta Azerbejdżanu, więc tu widać, że jednak koncentracja świata, czy to Stanów Zjednoczonych, czy też jednak właśnie krajów zachodnich jednak została zwrócona w stronę Izraela i co ciekawe, sam Azerbejdżan za bardzo nie chce kontynuować rozmów pod auspicjami zachodnimi, bo Francja jest takim żywym rzecznikiem armeńskich interesów na Kaukazie i być może też kwestia związana z Izraelem spowoduje, że Rosja odzyska tą pałeczkę pierwszeństwa w negocjacjach pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem i ponownie stanie się głównym graczem w tych debatach na temat przyszłego procesu pokojowego, z tego właśnie względu, że Zachód będzie bardziej skoncentrowany na kwestii właśnie Izraela i myślę, że to jest taki, taki najważniejszy powód tego, co może Kaukaz w ogóle myśleć o tej sprawie, że no będzie po prostu z boku. I z jednej strony Armenia może czuć się zagrożona, bo Azerbejdżan może na przykład przeprowadzić kolejną agresję na teren Armenii, a świat będzie skoncentrowany na Bliskim Wschodzie. No a z drugiej strony właśnie, czy ten proces pokojowy nie stanie po prostu w miejscu albo właśnie, czy Rosja go całkowicie nie przejmie z powrotem. To jeszcze ostatnie pytanie. Napisał pan o braku tego spotkania Alijewa z Paszynianem, że niby powodem był brak czasu, ale prędzej skłaniałby się pan ku temu, że Francja wadziła w tych zachodnich rozmowach, plus Unia otworzyła oczy na pewne sprawy. Co miał pan na myśli? Jakie sprawy? To już mówię, no myślę, że Unia Europejska nie może zamykać oczu na to, że kiedy Azerbejdżan w połowie września przeprowadza operację wojskową w Górskim Karabachu, a to doprowadza do eksodusu ponad 100 tysięcy Ormian, to Unia Europejska już nie może powiedzieć, że Azerbejdżan jest takim pełnoprawnym partnerem w tym regionie i sami dyplomaci wysokiego szczebla unijnego mówili, że Azerbejdżan jest bardzo trudnym partnerem dla nas i wiążą nas z nim umowy gazowe na dostarczenie kolejnych surowców energetycznych, ale z drugiej strony no, musimy po prostu rozmawiać z nim na takich twardszych zasadach i moim zdaniem no, Unia w pewnym momencie mimo wszystko musi powiedzieć, gdzie jest ta cienka czerwona linia i gdzie po prostu, czego Azerbejdżan nie może zrobić względem Armenii. Natomiast jeśli chodzi o same rozmowy unijne, to bardzo często Francja chciała wejść na czwartą osobę do tych rozmów, że jak Bruksela prowadziła rozmowy z Armenią i Azerbejdżanem, czyli takie rozmowy trójstronne, to Francja też chciała wejść w te rozmowy. Natomiast Azerbejdżanowi to bardzo nie odpowiadało, bo Azerbejdżan wie, że Francja po prostu zajmuje postawę proormiańską ze względu na te zażyłości też oczywiście historyczne, na tą diasporę, której no, można liczyć w kilkaset tysięcy osób, ale również na to, że Francja również no, wspiera swoich partnerów regionalnych wokół po prostu Turcji, czy na przykład Cypr i Grecję też po prostu wojskowo i gospodarczo w tych konfliktach na Morzu Śródziemnym o na przykład wyspy, więc jeśli na przykład no, Francja wspiera Armenię, no to w pewnym sensie też szkodzi sprawie po prostu tureckiej, a ostatnio Armenia i Francja zawarły kolejne umowy wojskowe na szkolenie właśnie kadry oficerskiej ormiańskiej, na pomoc w modernizacji sił zbrojnych, ale również na zakup radarów przeciwlotniczych, zestawów przeciwlotniczych Mistral, ale również sprzętu termowizyjnego. Czyli widać, że Francja po prostu opowiada się jeszcze coraz silniej za Armenią i będzie ją dozbrajać, żeby Armenia mogła bronić swojej integralności terytorialnej. Bardzo dziękuję za komentarz. Pan Maciej Musiał, serwis Mówiąc Wprost, specjalista od Kaukazu, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ten tytuł utworu Show Must Go On, czyli przedstawienie musi trwać dalej, chyba idealnie oddaje to, o czym będziemy rozmawiać za chwilę. Jest z nami na linii pan Maciej Pieczyński, doktor, publicysta do rzeczy, ukrainista i rusycysta z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o Ukrainie i muszę powiedzieć wprost, mało nie spadłem z krzesła, czytając 17 października, tylko właśnie zastanawiałem się, czy z radości, czy ze smutku. A jak 17 października przeczytałem w Papie wiadomość o 18.56, mam to przed sobą otwarte teraz, to nie zniknęło, a wygląda jakby było błędem teoretycznie w tej narracji, mianowicie tak, w Polskiej Agencji Prasowej można było przeczytać wspominanej porze wspominanego dnia tytuł: Ukraina. Prezydent Zełenski nieoficjalnie poprosił dziennikarzy, by do końca wojny nie pisali o korupcji w kraju. Przeczytałem, znalazłem źródła. Pap dobrze zrozumiał informację. Sam pracowałem dla papu, wiem, że czasem są z tym problemy. Ale bez żadnej ironii, tak po prostu to wygląda. Jak pan patrzy na to jako komentator, który, tak jak my wszyscy, od początku wojny no, jest po jednej stronie, właściwej? No tak, ale można być po stronie Ukrainy, czy też no, po stronie może nawet nie tyle Ukrainy, co państwa napadniętego w sposób zbrodniczy, państwa, które jest ofiarą agresji, ale można jednocześnie być krytycznym wobec polityki wewnętrznej tego kraju. Oczywiście Ukraina ma trochę inną perspektywę, ukraińskie władze mają inną perspektywę, no i tam panuje taka wojenna retoryka, wojenny nastrój, wojenna atmosfera, która dotyczy nie tylko relacji z Rosją, mówiąc eufemistycznie, to znaczy Ukraina zachowuje się i też czasami w polityce wewnętrznej i w polityce zagranicznej nie tylko z Rosją, ale również z Zachodem, jakby była permanentnie na wojnie. Albo jesteś z nami, albo przeciwko nam. Jeśli domagasz się różnych ustępstw ze strony Ukrainy, jesteś po stronie Rosji. Jeśli domagasz się walki z korupcją, jesteś po stronie Rosji. No, takie głosy można na Ukrainie usłyszeć. Oczywiście wynika to właśnie z takiej nerwowości, po części tylko z tejże nerwowości związanej z tym, że Ukraina jest ofiarą agresji, no ale też z tego, że no, Ukraina nie może sobie poradzić ze zwalczeniem korupcji. Tak naprawdę to dopiero tam po kilku miesiącach, po wybuchu wojny, w momencie gdy... No tutaj trzeba pochwalić jednak ukraińskie media. Przy czym nie ukraińską telewizję, która jest zdominowana przez ten oficjalny prorządowy przekaz, tylko ukraińskie portale, między innymi Ukraińską Prawdę, która bynajmniej nie jest prorządowa, ale jest patriotycznym portalem. To znaczy absolutnie nie popiera Rosji i też trochę się publicyści tegoż portalu powstrzymali z krytyką samego Zełenskiego po 24 lutego, no ale kiedy pojawiały się różne patologie życia publicznego, kiedy... No, znaczy nie było tak, że dziennikarze tegoż portalu przestali śledzić korupcję w kraju. Nagłaśniali tego typu przypadki i dopiero jakby pod presją tej opinii publicznej, pod presją mediów, które pomimo toczącej się wojny z Rosją no, uczciwie śledziły te patologie życia publicznego, no to jednak następowały kolejne decyzje personalne. Zełenski, jego ekipa byli zmuszeni jednak do walki z korupcją, no ale oczywiście najchętniej to by z tą korupcją nie walczyli. No nie dlatego, że sami są w nią umoczeni, oczywiście wielu przedstawicieli ekipy Zełenskiego tutaj przynajmniej ma na swoim sumieniu grzechy zaniechanie się nie współudziału w różnych procederach korupcyjnych, no ale wiadomo, że nagłaśnianie korupcji żadnej władzy nie służy, tak? Niezależnie od tego, czy wojna się toczy, czy ta wojna się nie toczy. No ale wciąż, ja tak mogę mówić przez pryzmat własny, bo tak jak i pan, też starałem się jakoś opisywać tę rzeczywistość. No nie mam pańskiego doświadczenia i tutaj, broń Boże, nie rywalizuję na tym polu, ale od początku wojny, pracując w trybie jednego wielkiego wydania specjalnego przez kilka dobrych miesięcy, a niemal przez rok, na drugiej antenie, bo tutaj w mniejszym nakładzie, na drugiej antenie TVP World, czyli angielskojęzycznego serwisu TVP, miałem niemal dzień w dzień 20 rozmów dziennie z specami od Ukrainy, po angielsku, od Ukrainy, z samymi Ukraińcami, z członkami tamtejszego rządu, z ambasadorami, ekspertami z całego świata. Nie można było poruszać takiego tematu. To nie było coś, co pozostawiano do jakiejś licencji poetyki redaktora, który prowadził rozmowę. Nie można było tego poruszać. Kiedy się poruszało, i jestem również tego dowodem, straciło się pracę, straciłem pracę z dnia na dzień za to, że zacząłem pytać o dymisję, dlaczego jej nie ma jeszcze, Oleksija Reznikowa, za wcześnie. No tak, no cóż mogę dodać. Tak to wyglądało, dodać. Panie redaktorze, w rzeczywistości. Ja rozumiem, dzielni Ukraińcy, oczywiście, wiadomo, cała sympatia moja, jeżeli jest się krajem napadniętym, ale mówmy o wszystkim otwarcie. Ja absolutnie jestem tego zwolennikiem. Sam zresztą, jak już tak no, mówimy osobiście o różnych przeżyciach związanych, o różnych osobistych przeżyciach związanych z narracją wokół Ukrainy, no to ja też wielokrotnie czytałem czy słyszałem, że jestem moskiewskim agentem, dlatego że opisywałem korupcję na Ukrainie. No i to słyszałem też w Polsce, no bo myślę, że w Polsce też mamy pewnego rodzaju poprawność polityczną. Na szczęście ona już się przerzedza, już tak nie funkcjonuje jak w pierwszych miesiącach wojny, no ale w Polsce też był problem z tym, żeby i w Polsce i na Ukrainie był problem z tym, żeby opisywać korupcję na Ukrainie. No trzeba opisywać tę korupcję, bo powtarzam, no są media, które uczciwie to robią i które absolutnie nie są po stronie Moskwy, tak? No jeśli Ukraina ma stać się krajem europejskim, a do tego aspiruje, jeśli ma stać się krajem zachodnim, musi tę korupcję zwalczyć. To oczywiście nie jest takie proste, ale to w żaden sposób nie usprawiedliwia prób cenzury czy unikania tego tematu. Ukraina jak najszybciej musi się pozbyć tego raka korupcji, no ale no bądźmy realistami, nie dojdzie do tego w najbliższym czasie. A co się zmieniło w takim razie, że Polska Agencja Prasowa może napisać o tym wprost, że my możemy, my możemy o tym mówić teraz jeszcze. Zobaczymy, czy ja będę mógł o tym mówić za tydzień. To nie jest żaden żart, ani ponura ironia. Ale dopóki możemy o tym mówić. Co się zmieniło, że teraz takie informacje przechodzą otwartym tekstem w świat? Polski świat. No Polacy otrzeźwieli. Otrzeźwiała w pewnym sensie polska klasa polityczna. Otrzeźwiało polskie społeczeństwo. No poza tym, no my mamy też łatwiej jest nam popatrzeć na to obiektywnie. Obiektywnie rzecz biorąc, wiadomo, trzeba nagłaśniać przypadki korupcji, trzeba no też pozwalać sobie na zdrową krytykę Ukrainy. To jest absolutnie zrozumiałe. No i też Polacy zrozumieli w pewnym momencie, na całe szczęście, że interes Ukrainy, po pierwsze, że interes Ukrainy nie zawsze jest tożsamy z interesem Polski, a po drugie, że nawet gdybyśmy dbali o interes Ukrainy, to w interesie Ukrainy nie jest zamiatanie pod dywan korupcji. Po prostu zaczęto u nas mówić obiektywnie o Ukrainie. Wcześniej tego obiektywizmu nie było, no i panował nad Wisłą, można powiedzieć, taki subiektywizm, wręcz taka propaganda wojenna, która, powtarzam, do pewnego stopnia jest zrozumiała na Ukrainie, ale tylko do pewnego stopnia. Natomiast u nas ona nie powinna mieć miejsca i też my byliśmy tego ofiarą, w pewnym sensie tego trochę szantażu moralnego, trochę też naszej takiej naiwności. No też myślę, że tutaj no, warto wspomnieć o tym, że polskie władze no, mogły jednak prowadzić bardziej transakcyjną politykę z Ukrainą od samego początku. No, teraz trochę płacimy za to, że takiej polityki nie było, bo wiadomo, otwartość serc zwykłych Polaków, społeczeństwa, które przyjmuje ukraińskich uchodźców, no ale władza powinna dbać, czy klasa polityczna generalnie powinna, mówię i o rządzie i o opozycji, bo to dotyczy całej klasy politycznej, powinna patrzeć przede wszystkim na interes Polski, a nie ulegać tym łatwym emocjom, które są zrozumiałe u zwykłych ludzi, a nie powinny być zrozumiałe u polityków i nie powinny być zrozumiałe u dziennikarzy, u publicystów. I tutaj mamy dobrą zmianę, tak, jeśli o to chodzi. No tak jak pan zasugerował, już zobaczymy, co będzie po prawdopodobnej zmianie władzy, jak to będzie wyglądać, no bo jednak ekipa, która najprawdopodobniej tę władzę przejmie, nie będzie musiała oglądać się, że tak powiem, znaczy nie będzie rozliczana przez swoich wyborców z obrony polskiego interesu narodowego, no bo tym się jednak chyba różni kwestia podejścia do partii prawicowych, czy do lewicowych, czy centrowych, tak? No, opcja, która prawdopodobnie władzę przejmie, będzie musiała być przede wszystkim proeuropejska, a niekoniecznie będzie musiała tutaj starać się prowadzić asertywną politykę wobec Ukrainy. Więc no całe szczęście my tę politykę zaczęliśmy prowadzić, czy też no generalnie nawet w mediach ten przekaz stał się bardziej asertywny. Ale to nawet dobrze dla samych Ukraińców. No Ukraińcy też żyją w takim trochę, w takiej trochę gorączce wojennej, też władze ukraińskie, część ukraińskich mediów, ukraińskiej opinii publicznej cały czas, zresztą w tym tygodniu, w tygodniku do rzeczy ukazał się mój wywiad z Oleksijem Arestowiczem, byłym bliskim współpracownikiem ekipy Zełenskiego, byłem doradcą biura prezydenta, który no, mówił o tym, że Zełenski czuje się tak, znaczy poczuł się w pierwszych miesiącach wojny tak, jakby rządził światem i myślę, że Ukraina też tak się czuła, to nie sam Zełenski. Ukrainie się po prostu wydawało, czy w większości ukraińskiej opinii publicznej, ukraińskich polityków, ukraińskich mediów wydawało się, że skoro walczą z rosyjską agresją, no to wolno im wszystko. To absolutnie nie można od nich żądać żadnych, absolutnie żadnych ustępstw, bo to jest działanie na rękę Moskwy. No, na szczęście my już z takiego założenia nie wychodzimy i też myślę, że warto wspomnieć o takiej jednej rzeczy. Ukraińcy mówią od dawna o tym, że bronią świata zachodniego przed agresją rosyjską. No to trzeba przypominać, że to nie jest do końca prawda. Dlatego, że my jesteśmy w NATO, Ukraina nie jest w NATO, my jesteśmy w Unii Europejskiej, Ukraina nie jest w Unii Europejskiej i nie jest powiedziane, że na 100% w naszym interesie byłoby, aby w Unii Europejskiej się znalazła. Więc no, my mamy swoją obronę. My powinniśmy cały czas w relacjach z Ukrainą, cały czas publicznie podkreślać, że oczywiście Ukraina jest ofiarą agresji rosyjskiej. Oczywiście w naszym interesie jest Ukraina niepodległa. Oczywiście chcemy mieć granicę z Ukrainą, a nie z Rosją, bo jakaby Ukraina nie była, to nie da się porównać powiedzmy szkodliwości działań Kijowa dla Warszawy ze szkodliwością działań Moskwy dla Kijowa, Warszawy i dla stolicy zachodniej generalnie. Ale to jest tak, że Ukraińcy w pierwszej kolejności przede wszystkim walczą o siebie, walczą o swoją niepodległość. No teraz w zasadzie już tę niepodległość obronili. Teraz walczą z pomocą Zachodu, w tym Polski. Gdyby nie ta pomoc, no to Ukrainy już by nie było. No ale niepodległość obronili, teraz walczą o integralność terytorialną, o kształt swoich granic, o to, jaka Ukraina będzie po wojnie. Ale oni to robią przede wszystkim w swoim interesie. No powinniśmy im jednak przypominać, tak, że oni są w gorszej sytuacji. Nie chodzi o to, żeby ich szantażować, tylko o to, żeby cały czas oni mieli tego świadomość i nie zapominali, że my mamy też swoje interesy i że to oni bardziej nas potrzebują niż my ich. Jeszcze tylko krótkie pytanie. Czy Arestowicz się do pana sam zgłosił z tym tematem, czy pan po prostu zyskał pozytywną odpowiedź zaraz po pierwszej próbie takiego materiału? To znaczy, no nie, no ja się z nim skontaktowałem. Jeśli chodzi o to, jak o kuchnię tego wywiadu, no to już mój drugi wywiad z nim i za każdym razem było tak, że no jakby inicjatywa była z mojej strony. Oleksij Arestowicz jest politykiem, który bardzo chętnie rozmawia z mediami zagranicznymi. Bardzo dziękuję za ten komentarz. No, o rzeczach, które są dookoła nas, należy opowiadać tak, jak one się dzieją, abyśmy mieli okazję tylko do bardziej pozytywnego komentowania tej całej sprawy. Maciej Pieczyński, doktor publicysta do rzeczy, ukrainista, rusycysta z Uniwersytetu Szczecińskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Pewnie dlatego dziś nie chodzę na melanżę, bo co tu po mnie, co tu po mnie. Chcę więcej, tęsknię za Nirwaną w MTV. Komu mogę się wypłakać? Dobrze wychowany na CD. Przez 90 lata. No. Co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa. Zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować. Byle po wszystkim móc powiedzieć, że jednak z grubsza jest okej. Zdecydowanie za szybko czas serwuje nam przyszłość. Choć nie wszystko mi wyszło, dalej pozostaję optymistą. Warto myśleć dobrze. Myśleć dobrze. Nic więcej. Przyjaciele, dobrze, że ich mam. Na każdego mogę liczyć. Nieraz ratowali cały mój świat. Jak ten super człowiek z DC. No, dzięki nim wiem dobrze. Wiem dobrze. Kim jestem? Jeszcze nie mówię ostatniego słowa. Zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować. Byle po wszystkim móc powiedzieć, że ostatnią podróż naszej audycji wykonamy w stronę Skandynawii. Jest z nami na linii Mateusz Gibała, polityka po nordycku. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy inny świat. Rozmawialiśmy o Ukrainie. Ukraina, wojna na Ukrainie wymogła przystąpienie do NATO z Finlandii i ze Szwecji, ze strony tych dwóch krajów skandynawskich. I ostatnio w sprawie tej ratyfikacji przystąpienia Szwecji wypowiadała się Turcja. Mamy także to, czego rozpoczynaliśmy obie godziny naszej audycji, czyli wojnę w Izraelu. I na mnie ostatnio zrobił wrażenie taki obrazek z Malezji, no, gdzie Szwecja, gdzie Malezja, ale w Malezji premier kraju Anwar Ibrahim oraz kilkanaście tysięcy osób na stadionie wyraziło ogromny sojusz z Palestyną i też można w mediach znaleźć informacje, że dzieci przebierają się za zamachowców Hamasu. No i tak sobie paradują, bawiąc się w wojnę. Może to już nawet nie jest 2-0, to jest wojna na żywo. Dzieci jak to dzieci bawią się, ale co to oznacza o naszym świecie? W Skandynawii, w Szwecji jest duży problem z przestępczością. Co pan nam może o tym powiedzieć? No tak w skrócie, na razie na początek wobec wszystkich tych wątków, które poruszyłem. Tak, w Skandynawii w ostatnich latach narósł problem z przestępczością. Popatrzmy na całą Szwecję. Tutaj w tym roku już mamy rekord i zapisanie się na czartach historii pod względem liczby eksplozji, bo mamy ich aż 139, a jeszcze nie ma końcówki roku. Przypominając, że w 2019, kiedy był taki sam problem narastający, było ich 133, więc tutaj ten rok zapisuje się jako jeden z najgorszych pod względem przestępczości, pod względem eksplozji i bezpieczeństwa w państwie. A te problemy związane z przestępczością, które były tak podnoszone podczas kampanii wyborczej kilka miesięcy temu, czy one teraz są gorsze, jeżeli chodzi o statystykę? Tak. W tamtym roku, gdy była zmiana władzy w Szwecji, mieliśmy również słabą sytuację, ale w tym roku jest jeszcze gorzej. Wiadomo, że to jest spotęgowane ratyfikacją Szwecji do NATO. Tutaj mamy chociażby Kurdów, którzy, można powiedzieć, robią wszystko, żeby Szwecja się nie dostała. Nawet obecne zielone światło od Turcji nie jest według mnie wcale takim zielonym światłem. Tutaj mogą być jeszcze komplikacje i zobaczymy, jak to będzie pod koniec listopada, bo sekretarz generalny NATO mówił, że pod koniec listopada Szwecja wejdzie do NATO, aczkolwiek uważam, że mogą być jeszcze istotne komplikacje. Może coś się wydarzyć zarówno w Europie, jak i na świecie, co da tak naprawdę powód dla Szwecji, żeby to zablokować. A jak Szwedzi czują się teraz na ulicach swoich miast, gdzie dochodzi do walk gangów? Opowiadał o tym kilka tygodni temu w jednym z naszych odcinków także inny specjalista od Szwecji, który mówił wprost, że tam gang Kurdów z gangiem lokalnym dokonują różnych rozliczeń za pomocą broni w momencie, kiedy trwa wojna z terrorystami Hamasu i Hezbollahu. Prawdopodobnie niedługo może się zacząć. Tak, narósł problem. Mamy gangi motocyklowe, mamy gangi narkotykowe i tak naprawdę zamach w Brukseli jeszcze bardziej spodęgował to, że Szwedzi nie czują się bezpiecznie. Również wojna, konflikt Izraelu z Hamasem jest dla Szwecji czymś traumatycznym w tym momencie, ponieważ boją się też o społeczność żydowską w kraju. Ostatnio w odpowiedzi na to zwiększone zadłużenie i niepokój wśród społeczności żydowskiej, szwedzki rząd postanowił przeznaczyć dodatkowe wsparcie, bo boją się, że również ataki teraz dotkną społeczność żydowską, więc wcale nie jest lepiej, jest gorzej i jeśli szwedzki rząd nie zacznie znowu na poważnie działać i przedstawiać nowych reform ustaw, to możemy mieć jeszcze gorszą sytuację, co, tak jak powiedziałem na początku, może tylko dać dodatkowy punkcik dla Turcji czy Węgier, żeby blokować ratyfikację. Na swoim profilu na X-ie, już używajmy tej nowej nazwy, pisał pan ostatnio, że Szwecja wdraża inicjatywę. To jest szwedzka nazwa, nie mogę tego przeczytać, bo to brzmi jak polskie przekleństwo. A niestety nie zmienię tak wymowy, żeby to zabrzmiało po szwedzku. Zainteresowanych odsyłam na profil Polityka po nordycku na X-ie. I ta inicjatywa jest zainspirowana niemieckim programem, no również nie mogę tego przeczytać, Kriegen, walka, ale z czym? z zakrętami płaci, nie może w ten sposób, mającą na celu przeciwdziałanie rosnącej przestępczości wśród młodzieży. Ja się śmieję, ale tylko z warstwy lingwistycznej. Jest to duży problem. Wykluczenie, brak perspektyw. Właśnie z tej poprzedniej rozmowy dowiedzieliśmy się, że tam też środowisko rapu, hip-hopu jest w tym aktywne i takie trochę bez perspektyw. Czy jest jakaś droga wyjścia z tej sytuacji? Oczywiście są drogi wyjścia. Władze widać, że starają się, żeby te drogi wyjścia nakreślić. Tutaj właśnie to środowisko rapu, hip-hopu jest bardzo zamieszane. Zresztą cały czas są porachunki od 2 lat. Niedawno mieliśmy przecież zabicie jednego ze sławniejszych ludzi w świecie szwedzkiego rapu. Więc tutaj... No, sytuacja jest bardzo słaba i widać, że obecny premier Chisterson próbuje coś zdziałać, aczkolwiek ostatnio również obserwowałem europarlamentarzystów szwedzkich, no to widać, że do wyborów w Parlamencie Europejskim dalej ta retoryka imigranska będzie użyta, bo chociażby europarlamentarzysta Charlie Weimers dał takiego tweeta, w którym umieścił Monę Lizę w habicie z napisem Wake up before it's too late. Więc jeszcze nie mamy początku kampanii, ale już się zaczyna ta retoryka, która będzie tylko zaogniać to społeczeństwo i będzie powodować zwiększenie braku poczucia bezpieczeństwa. Ale w habicie ma pan na myśli taką tradycyjną arabską formę ubrania, tak? O to chodzi? Tak, tak. Rozumiem. A co mówią szwedzkie media na ten temat? Szwedzkie media są podzielone, tak samo w kwestii tego zielonego światła Turcji. Tutaj w zasadzie większość stopuje, że to jest jakiś krok. Tak samo rząd podejmuje jakiś krok, ale do szczęścia jest jeszcze daleka droga, że tak powiem. Więc media starają się tutaj nie dawać pola do tego, żeby się mocno cieszyć, a raczej tak tonują te emocje i pokazują, że mamy olbrzymi problem, w skali Europy to największy i trzeba z tym walczyć zdecydowanie, a nie chwytać się chwili i się cieszyć teraz tym, co jest. Mhm. A jaki będzie w takim razie finał tego szwedzkiego przystępowania do NATO? Myślę, że na pewno zawirowany. Widzimy, że Węgrzy dalej są nieugięte i próbują mówić, że szwedzkie władze cały czas ich krytykują i dlatego oni nie dadzą zielonego światła. Tutaj właśnie ta krytykacja Turcji jest taką jedną wielką niewiadomą, bo dlaczego to prezydent Turcji zrobił? Nie miał już pola negocjacyjnego z USA i Szwecją? Wątpię. Więc tutaj mamy w zasadzie więcej znaków zapytania a propos jego decyzji niż odpowiedzi takich jasnych. Myślę, że ta listopadowa data końcówka może się jeszcze przedłużyć do początku roku, tak szczerze, jak analizowałem ostatnio. Nawet ten początek roku może być dalej zawiły, bo nie widzę w dalszym ciągu ze strony węgierskiej żadnego postępu. Mhm. A jeszcze takie pytanie odnośnie szwedzkiego podejścia. Oni teoretycznie zrezygnowali z wieków neutralności, z wieków trwania w innym stanie skupienia na rzecz dołączenia do jednego frontu w trudnych czasach, o których rozmawiamy od długiego czasu my. Czy to powoduje jakąś zmianę w podejściu do życia, również w kontekście opisywania szwedzkiej rzeczywistości, i też tego nie powtórzę, nie znam szwedzkiego, tu akurat nie pojawiłoby się żadne przekleństwo, ale dowiedziałem się ostatnio, że istnieje słowo szwedzkie, które określa lekkomyślne podejście do życia, takie, które nie widzi problemów, takie nadmierne cieszenie się, nadmierny entuzjazm, niepoparte doświadczeniem albo brakiem realizmu. Czy w tym momencie to już odchodzi do przeszłości? Myślę, że jeszcze nie. Widać, że właśnie a propos mediów jest dalej zachowane takie podejście dość trzeźwe i nie będzie tego nadmiernego entuzjazmu. Raczej będzie cały czas tonowane. Jeśli pojawi się nawet informacja z Węgier, że dajemy wam zielone światło, to i tak myślę, że zarówno większość partii w parlamencie, jak i media będą tonować te emocje i nie będzie nadmiernego entuzjazmu. Zresztą obecnie, zdaniem Gdyby panował nadmierny entuzjazm, to było dość lekkomyślne, ponieważ sytuacja jest bardzo poważna, najpoważniejsza od dekady. I zamiast nadmiernego entuzjazmu powinno się zaczesać rękawy i działać. I tutaj widzimy, że zarówno rząd, jak i partie opozycyjne cały czas starają się wymyśleć przeróżne reformy, czy działać razem, by temu zapobiec, bo większość widzi to, że to jest problem od wielu lat, a nie tylko jednej partii, która przyszła i przez nią się to załatwiło. Wcale, że nie. Będziemy zwracać uwagę na tę szwedzką i skandynawską rzeczywistość również. Bardzo dziękuję za komentarz. Pan Mateusz Gibała, polityka po nordycku, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. I my również będziemy się żegnać. Czas naszej dwugodzinnej podróży po świecie upływa pomału i nieubłaganie do końca. Ja tylko ze swojej strony dodam, że dzisiaj, jeżeli się nie pomyliłem w obliczeniach, wypada odcinek numer 60. Zaczynaliśmy to oczywiście poza tym, że okrągły, a nie bez zera na końcu, to może się nie kojarzyć z niczym, ale ponieważ ja przyszedłem tutaj z Azją i ze swoim takim minicyklem Środek od Środka, zawsze opowiadałem jeszcze rok temu regularnie o różnych azjatyckich rzeczach. Azja to cykle powtórzeń w rytmie 60 właśnie, bo 5 żywiołów i 12 znaków zodiaku w permutacjach wszystkich możliwych daje 60 możliwości, więc w Azji uważa się, i to w każdej Azji wschodniej, południowo-wschodniej, jeżeli kończy się 60 lat, to zaczyna się żyć na nowo. To takie malownicze, poetyckie, dające do myślenia, może nie jesień życia, może nie odbiło mi na starość, ale po prostu zaczynam wszystko na nowo. Oczywiście trochę dystansuję się do tego z naszej perspektywy. Więc my teoretycznie też po tej 60 dwugodzinnych spotkań od lipca poprzedniego roku, które zdarzyło mi się poprowadzić o świecie, możemy zacząć od nowa. Tylko pytanie, jaki to jest początek? I nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział tak, jak jest, bo z jednej strony bardzo się cieszę, że można było porozmawiać o Ukrainie, z drugiej strony mój wydawca podczas tej rozmowy czterokrotnie prosił, żebym kończył. Takie nowe otwarcie jest przed nami, obyśmy mieli okazję do mówienia o pozytywnych rzeczach. Bardzo dziękuję za uwagę. Dzisiaj w składzie Elżbieta Malinowska, Rafał Tomański przy mikrofonie i wydawca Jacek Pietrasik. Do usłyszenia. Czułem spokój wasz.